Vandaag is het exact 2 jaar geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel. En sindsdien sloegen ruim 8 miljoen Oekraïners op de vlucht. Ook naar ons land, waar inmiddels ruim 100.000 Oekraïnse vluchtelingen een tijdelijk onderkomen vonden. Maar hoe tijdelijk is dat eigenlijk? Daar praat ik zo dadelijk over in de publieke tribune met Oekraïners in Nederland. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Robert Baltus. De politie heeft de klimaatbetoging op de A10 in Amsterdam beëindigd. De weg wordt door Rijkswaterstaat geïnspecteerd op schade en zo snel mogelijk weer vrijgegeven. Ruim een uur nadat de eerste betogers de ringweg op waren gelopen, begonnen agenten met het verwijderen van actievoerders. Burgemeester Halsema had beloofd sneller in te grijpen als het verkeer zou worden gehinderd. Het beëindigen van de blokkade verliep rustig. Op een andere plek langs de ringweg is wel een groep van 27 mensen aangehouden die de snelweg op wilden gaan. Het zou gaan om de groep die het verkeer vertraagde, zodat de betoging kon beginnen. PVV-leider Geert Wilders zegt voor het eerst dat hij bereid is te praten over iedere vorm van steun aan Oekraïne, dus ook over militairen. Tegelijkertijd zegt hij niet blij te zijn met de 10-jarige veiligheidsovereenkomst die het demissionaire kabinet gaat sluiten met Oekraïne. Een kabinet dat alleen lopende zaken afhandelt kan zo'n deal niet sluiten, laat hij op X weten. Tot nog toe wilde de PVV alleen politieke steun aan Oekraïne geven. Volgens Wilders kan het Nederlandse leger helemaal geen wapens en munitie missen, want die zijn nodig om ons eigen land te beschermen. De weduwe van de overleden Russische oppositiepoliticus Alexei Navalny eist het lichaam van haar man op. Julia Navalnaya zegt dat de Russische president Poetin met het christendom spot door het lichaam gevangen te houden. De moeder van Navalny werd gisteren onder druk gezet om een besluit te nemen over de begrafenis van haar zoon. Zo meldde een woordvoerder van Navalny. Ze moest binnen 3 uur zeggen dat ze hem zou laten begraven op een zelfgekozen plek, zonder publiek. Als ze niet akkoord ging, zou Navalny worden begraven in de strafkolonie waar hij overleed. Het weer wisselvallig met veel bewolking. Vanuit het zuidwesten trekken buien over, met lokaal kans op hagel en onweer. Het is 1 graad of 8. Morgen minder buien en 1 graad of 9. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Duiven, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst, 4 kilometer met daar 1.5 uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de weg is daar helemaal dicht. Omrijden kan vanaf Zwolle via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 Os richting Arnhem, daar staat nog file door een ongeluk tussen knooppunt Ewijk en Heteren, 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Maar de weg is daar wel weer vrij. Ster. Wist je dat Staatsloterij de allergrootste prijzenpot van Nederland heeft? 454 miljoen. Koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. En speel 10 maart mee. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomaar klaar? Regel je terrassonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van 800 euro. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Anastasia, vandaag is het precies 2 jaar geleden dat de stad waar jij bent geboren en getogen, Sumy, in het noordoosten van Oekraïne, werd binnengevallen door het Russische leger. Denk je eigenlijk dat je ooit nog zult terugkeren naar je geboortestad? Ja, ik hoop het wel. Ik denk dat als de oorlog klaar is, als de oorlog stopt, dan zal ik wel graag terug naar Sumy gaan. Want dat gaat gebeuren op een dag, dat die oorlog stopt. Ja, ja. We gaan het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Koen Verbraak. Het is vandaag 2 jaar geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel. Een ongekende escalatie van een oorlog die in feite al sinds 2014 aan de gang was. Oekraïne wordt sindsdien onophoudelijk gebombardeerd. En er zijn inmiddels al zeker 10.000 burgerdoden gevallen. Ruim 100.000 Oekraïners hebben inmiddels een tijdelijk onderkomen gevonden in Nederland. Maar na 2 jaar oorlog is de vraag, hoe tijdelijk is dat eigenlijk? En hoe vergaat het hun hier nu in Nederland? Hoe kijken ze naar de toekomst, nu het einde van de oorlog in hun thuisland steeds verder uit zicht lijkt te raken? Ik praat vanmiddag over met 4 Oekraïners hier bij mij aan tafel. Artem en Mikita Kushinov zijn er. Ze zijn tweelingbroers. Ze zijn allebei nog net 16, maar over 2 dagen worden ze 17. Ze zijn geboren en getogen in de Oost-Oekraïnse stad Lysychansk. Spreek ik dat goed uit? Ja. En ze verblijven sinds mei 2022 met hun ouders in Nederland. Anastasia Yakimenko, u hoorde haar al even, zij is 21. Ze woont bijna 2 jaar in Nederland nadat ze in maart 2022 de Oekraïnse stad Sumy ontvluchtte. En Natasha Kolbeek Koncharova is er ook. Ze woont al ruim 20 jaar in Nederland met haar man en 4 kinderen. Maar ze is geboren en getogen in Kiev, toch? Ja. Kijk, en we hebben afgesproken om je en jij tegen elkaar te zeggen. Artem, ik zei al, jullie zijn nu nog 16, maar overmorgen worden jullie 17. Gaan jullie het uitvoerig vieren? Ja, zeker. Ja? Ja, met onze familieleden en ja. Want het is er is genoeg reden voor een feest. Ja, denk ik. Ja, ondanks dat de oorlog gaande is. Ja. Ja? En jouw tweelingbroer beleeft dat ook zo? Ja. Ja? Weet u nog hoe dat was, jullie verjaardag 2 jaar geleden? Want toen werden jullie 15, 2 dagen nadat de oorlog begon. Ja, ik kan me herinneren dat ik mijn verjaardag in de kelder vierde. Want wij hard werden gebombardeerd. Dus, ja. In de kelder? Ja. Ja. En weet je nog, wat was dat toen voor dag? Dacht je van, het zal ook wel weer gauw afgelopen zijn? Toen dacht ik alleen aan ik hoopte dat zo snel mogelijk zou eindigen. Was je ook bang? Ja, heel bang. Ja? Ja. Want jullie zaten in die kelder en hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het was in die kelder waar je bijna het was heel donker, dus het was we waren heel bang. Dat. En wanneer wisten jullie van, we moeten hier weg, we kunnen niet blijven? Ongeveer over 2 dagen hebben we besloten om naar het westen van Oekraïne te gaan. Naar het westen van Oekraïne? Ja, omdat het was te gevaarlijk om daar te blijven wonen. Ja? Ja. Vertel er eens wat meer over. Jullie gingen daar naartoe, hoe ging dat? Ja, we gingen naar het westen van Oekraïne en dan met de auto? Of ja, met de auto. En daar verbleven wij ongeveer 1 maand. En daar hebben we besloten om naar Nederland te gaan. Omdat in Nederland onze familielid woont. Ja. Al 15 jaar. Een oom, hè, was dat? Ja. Ja. En Mikita, 24 februari 2022, vandaag 2 jaar geleden. Hè, voelt dat echt als al lang geleden of als de dag van gisteren? Ja, als de dag van gisteren. Dus, ja? Ja. Dus dat ging echt snel. En ik dacht niet dat het al 2 jaar geleden was. Nee. En jullie komen uit die Oost-Oekraïnse stad, Lysychansk. Wat is dat eigenlijk voor stad? Kun je er wat over vertellen? Ja, dat is een niet een kleine stad dat al eerder was gebombardeerd. In het jaar 2014. Toen het, ook in 2014? Ja. Het was ook een oorlog. Maar niet zo groot als nu, maar ook. Ja, en wat herinner je daarvan? Dat hebben jullie natuurlijk ook meegemaakt. Met de oorlog? Ja. Dat... Toen in 2014? Ja, dat was ook een beetje... We waren hoewel we klein waren. We waren ongeveer 5 of 6. We waren ook bang. Een beetje lang zal duren. Ja. Dus 2 jaar geleden kon je nog geen woord Nederlands spreken natuurlijk. En nu beheersen jullie dat al behoorlijk goed, hè? Ja. Dat is ook alweer bijzonder. Waar wonen jullie nu? In Almere Buiten. In Almere Buiten? Ja. En hoe woon je daar? Wij wonen in een speciale kaart voor Oekraïners. Die opgebouwd werd door Nederlanders. Dat is bedoeld als een tijdelijke woning voor Oekraïners voor ongeveer 2 jaar. Het zijn van die groene containers. Ja. Hè? Als je Almere binnenrijdt, dan zie je ze staan. Ja. En dat is een klein dorpje eigenlijk, min of meer. Ja? Hoeveel mensen wonen daar? Ongeveer 600. Ja, ja. Ja. En voelt dat ook een beetje alsof jullie een dorpje zijn? Ja, dat voelt alsof wij weer in Oekraïne wonen. Ja. Ja. En de voertaal is daar ook Oekraïens? Ja. Ja. Of ook Russisch, denk ik. Ja. Hebben jullie nog iets mee kunnen nemen eigenlijk toen jullie vertrokken? We hebben onze kat meegenomen. Jullie kat? Ja. Ja, en verschillende leermiddelen om door te blijven studeren. En nieuwe leerstoffen beheersen. En je PlayStation, hè? Ja. Nou ja, dat zijn niet onbelangrijke dingen toch voor een jongen van 15? Ja. Ja. En heb je ook nog afscheid kunnen nemen van je vrienden? Nee, niet echt, omdat wij niet in het centrum woonden. Yeah. Dus die heb je niet meer gezien? Nee. Heb je nog wel contact mee? Ja, alleen via WhatsApp en andere. Zij zitten daar nog? Nee, meestal zijn gewoon in Oekraïne, in Duitsland of ook in Polen. Ja, yeah. Maar er zijn er weinig die daar nog echt wonen? Bijna niet? Nee. Nee. Anastasia, jij komt uit de Oekraïnse stad Sumy. Hè? Wat was Sumy vroeger voor stad? Sumy is een stad die ligt in het oosten, in het noordoosten van Oekraïne. Dat is een niet zo'n grote stad, zou ik zeggen. Maar die ligt dicht bij de grens met Rusland. Rusland. En wat was het voor soort stad? Kun je het eens beschrijven? Alsof je een reisgids maakt, zeg maar. Dat was gewoon een stille stad. Geen bijzondere stad? Nee, geen bijzondere stad. Nee. Wel leuk om te wonen? Ja, wel leuk om te wonen. Heel stille stad, heel rustige stad. Wat staat jou daarvan bij, van die dag van 2 jaar geleden? Toen de Russen... Want het werd al direct ingenomen, hè, door de Russen. Ja. Ze waren direct ingekomen bij onze stad, in onze stad. En toen was ik heel erg bang. Ik wist niet wat ik moest doen. Waar moet ik naartoe? Ja. Hoe merkte je van nu is de oorlog? Ja, ik had een WhatsApp-groep met mijn groepmate. Ik studeerde toen in een college. En sommige van hun wonen in een dorpje heel dicht bij de grens met Rusland. En ze hebben gewoon geappt, foto's gestuurd. Kijk maar, wat is er gebeurd? We weten niet wat dat is. Kijken ze gewoon heel veel militairs. Gewoon de leger komt in van de Russische grens. En we weten niet eigenlijk wat dat is. Nee. En wanneer dacht je van, wij kunnen hier niet blijven? Dit wordt veel te gevaarlijk. Ja, eigenlijk vanaf de eerste dag. Ja, want je dacht van dit gaat niet goed aflopen. Nee, ja, natuurlijk. Ik was heel erg bang. Ja. En je bent met je moeder weggegaan? Ja, ik was met mijn moeder weggegaan, maar pas in maart. In maart, dus na een maand. Ja. En wist je toen ook waar je naartoe zou gaan? Of ging je gewoon maar weg? Nee, ik wist het helemaal niet. Ik wist niet waar naartoe zou ik kunnen gaan. Ik ging gewoon weg, eerst naar Lviv, naar het westen van Oekraïne en daarna naar Poland. En toen heb ik, zeg maar, per ongeluk naar Nederland gekomen. Oh ja, per ongeluk? Ja, ik wist helemaal niet dat ik naar Nederland zou komen, maar toen werd ik opgehaald door een Nederlandse familie en naar Nederland gebracht. Eerst heb ik wel in Nederlandse familie gewoond. Maar je werd opgehaald door een Nederlandse familie? Je wist niet wie het ja, waren? Ja, ze kwamen gewoon vluchtelingen halen van Poolse opvang. Ja. Waar we toen allemaal zaten en ze kwamen gewoon, ja, we gaan naar Amsterdam of Nederland. En had je ooit van Nederland gehoord? Jawel. Maar alleen maar over Amsterdam. Dat is wel een bekende stad door de hele wereld, denk ik. En had je enig idee van hoe het hier dan zou zijn? Eigenlijk niet echt. Toen ik eerst de Nederlandse taal heb gehoord, ik schrok gewoon. Oh ja? Ja, ik dacht van, hè? Wat een rare taal. Ja, wat een rare taal. Wat een rare klanken. Wat is het? Ge. Wat vond je de gekste klank? Ge. Ge? Toen ik het eerst heb gehoord, dacht ik van, hè, gaat goed met je? Oh ja, want Nederlands klinkt een beetje als een keelziekte, hè? Ja, ja, ja? Deze wel. Maar inmiddels heb jij die keelziekte ook, zullen we maar zeggen. Want jij spreekt heel goed Nederlands. Ja, ik heb het wel gekregen. Ja, dat ging vanzelf? Ja, eerst niet, maar nu wel. Dat komt gewoon vanzelf. Ja, maar wat namen jullie eigenlijk mee van huis, je moeder en jij? Niet zoveel, een beetje kleding en dat was het. We moesten heel snel onze kleding en onze spullen pakken. Wij hebben het allemaal gepakt, gewoon binnen half uur. En daarna waren we gewoon weggegaan. Zijn er dingen waarvan je nu denkt, oh, wat ontzettend jammer dat ik dat niet heb meegenomen? Eigenlijk niet echt. Ik ben gewoon blij dat ik weg kon. En dat je, ja. dat je uit het land kon. Ja, omdat toen ik uit de stad wegging met de bus, begonnen Russische militairs gewoon mijn stad bombarderen. En ja, dat was niet zo leuk. Zijn er mensen die jij kent die niet meer leven daardoor? Die zijn omgekomen? Of geen directe familieleden of zo? Geen directe familieleden, maar ik had een vriend. We studeerden samen. We waren samen in die medical college. En toen de oorlog was begonnen, moest hij naar het leger. Als gewoon medische militair of zo. En hij was voor september, augustus denk ik. Augustus vorig jaar overleden gewoon. Aan het front? Ja. Ach jee, ja. Hij was nog geen 20. Ja, dat zijn wel onvoorstelbare dingen, hè? Ja. Ik kan nog steeds niet geloven dat hij niet meer hier is. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Natasja, jij woont al 20 jaar in Nederland, maar je bent geboren en getogen in Kiev. Ja, klopt. Hoe hoorde jij eigenlijk 2 jaar geleden dat het de oorlog was? Ja, ik werd gewekt door mijn man. Het is al begonnen. En de dagen naartoe leefden we natuurlijk in enorme spanning. Omdat het was ook spannend. Maar mijn vader zei, nee, het komt goed. Maak je geen zorgen. We moeten even wachten. Het komt goed. Heel veel mensen geloofden ook niet dat het zou gebeuren. Zelensky zelf ook niet in het begin. Toch? Klopt, klopt. Ja. Iedereen moest even rustig aan doen. Om zo te zeggen. Ja. En geloven dat dat overwijd het goed komt. En wat dacht je toen je man zei het is begonnen? Net als ik werd meteen in paniek. Ja, het was als jij alle emoties die worden beschreven ergens uit lesje psychologie heb ik dat herinnerd. Dus alle emoties had ik. En paniek en angst en En wegrennen en ik wil niemand te zien. Nee, en... want je had daar natuurlijk ook, je hebt daar heel veel familie wonen en bekenden. Ja. Dus het is meteen, meteen mijn ouders bellen, gaat goed. En dan hoorde je op de achtergrond ontploffen. Ja. Oh ja? Ja, dat is ongekend. Ja, ik heb gelukkige jeugd gehad. En dat... Dit paste daar totaal niet bij. En mijn brein wou er gewoon niet geloven. Dus emotioneel wel, maar ik was zo in zo'n situatie. Ik geloofde dat gewoon niet. Nee. Waar wonen je ouders? In Kiev, net buiten Kiev. Dus in de buurt van Bucha. En Bucha is natuurlijk 2 jaar geleden ook afschuwelijk in het nieuws gekomen. Hè? Kort na de invasie. Wat is daar gebeurd? Ja, het is vreselijk. Het is... werd in occupatie. En het is zo'n tragedie. Dat kan ik zelfs niet beschrijven. Want daar zijn 300 burgers, geloof ik, hè, die daar vermoord zijn toen de Russen zich terugtrokken. Ja, het was echt slag. Ik herinner me ook de beelden dat je ze op straat zag liggen en zo, hè? Ja, nee, het is, als ik nu ga dat terughalen op de Netflix, dan krijg ik alleen maar tranen. Hebben jouw ouders daar iets van meegekregen? Mijn ouders waren de volgende in die zin. Weet je, ze waren wel afgesloten. Ze hadden toen geen voorraad. Die bruggen waren gebombardeerd, dus ze konden ook niet weg. En pas in maart werd één weg vrijgegeven. En toen gingen ze dus vluchten naar west van Oekraïne. Eerst naar de westen. En de enige wat ik van hun ritje weet, omdat zij vertel ook niet zoveel aan, dus word ik ook natuurlijk emotioneel. Opeens zagen ze die zwarte helikopter boven hun auto. Een zwarte helikopter? Van Russen, stil. En ze hebben al afscheid genomen van elkaar. Oh ja? Omdat is gewoon, je zag bij die... Want ze wisten, dat kan over een seconde afgelopen zijn. Ja, ja. En dat is niet gebeurd? Gelukkig niet. Nee. Je bent uiteindelijk zelf naar Oekraïne gegaan om ze op te halen. Ja. Dat... Je ouders, kon dat zomaar? Want je rijdt een land binnen wat echt in oorlog is. Ja, ik denk dat werd ook op de emotie. En ook om de... Je moet nu doen, anders wordt het gewoon te laat. Mm-hmm. En dat werd ergens in mei. Ja, het wordt al 2 jaar dat ze al hier. Ja. En wij reden gewoon... Wij pakten wat spullen, wat eten, wat benzine. En dan gingen gewoon daar naartoe. En toen ik kwam... En je werd ook niet tegengehouden, of? Nou ja, die thuisfront wist gewoon dat dat noodzakelijk is. Kinderen in Nederland bedoel ik en kennissen, die steunen ons wel. Ja, maar ik bedoel wel. Mensen, je komt in een land in oorlog... waar allerlei versperringen zijn opgeworpen, denk ik. Ja, dat had ik niet helemaal... Ja, ik ging mijn ouders halen. Dus kijk, die hele bijzondere van menselijke brein... dat jij blijft steeds niet geloven op enige manier. En dat is gewoon wat... Hoe trof je ouders aan? Vermagerd, zwart. Ja, het is... Zwart, zeg je? Zwart van het gezicht. Ja, het is enorm veel zorgen. Grauw. Grauw, ja. Grauw, ja. Ja. En je zag dat ze geleden hadden, zullen we zeggen. Ja, en dat is ook... Het is gewoon... Ja, je kunt in elke... Ik zeg dat in elke Oekraïner... In ogen van elke Oekraïner zien dat ze hebben iets meegemaakt. Ja? Ik kan dat uithalen uit meningen. Ja. En je zei daar straks... Je ouders vertellen je niet alles... om jou geen emotioneel te maken. Hoe is dat nu? Want ze wonen nu bij jou, hè, al 2 jaar. Ja. Zijn er nog steeds dingen die ze jou niet vertellen? Ik denk dat zij uit bescherming, omdat het is gewoon, ik ben hun dochter nog steeds. En ze zijn meer. Ze durven niet zoveel te vertellen. En dat is ook echt bij oudere generatie Oekraïners is nog steeds een probleem. Dat durven ze gewoon niet alles te vertellen. En proberen gewoon bezig te zijn. Dat zijn mijn ouders nu. Ze zijn gewoon bezig. Mijn vader in de tuin. Hij heeft genoeg te doen, om zo te zeggen. Ja. Maar zodra ze stoppen, dan worden ze stil. En mijn moeder bijvoorbeeld gaat me direct huilen. Dus dat is echt... En je zegt speciaal de oudere generatie. Hoe komt dat? Het is mijn, omdat ik werk ook als tolk, maar ook al bij gemeentelijke locaties, maar ook als vanuit de vluchtelingenwerk kom ik ook in aanraking bij verschillende locaties. En ik zie wel dat. Ik maak enorme zorgen over de oudere generatie, omdat ze zijn wat stil. Ze zijn enorm dankbaar. Ze zijn hier, ze zijn veilig, ze hebben dak boven hun hoofd, ze hebben wat te eten. Maar zij missen enorm hun land. Ja. En kijk, Oekraïners hebben bepaalde connectie met hun land. En dat is omdat ik geef ook landendagen. Wij kwamen uit, dat is vanuit Wikingen. Wikingen hadden ook zo'n bijzondere connectie met hun land, met alles wat leeft. En bij oudere generaties, ja, bijvoorbeeld mijn moeder, ja, maar ik had daar nog plantjes. Ik moest die planten in mijn tuin. Ja. Dus, en dan huilen ze om die plantjes, dat die kapot gaan. Dus ze zijn hier, maar hun hart ligt nog daar. Ja, het is, en dat op dat. Dat zie je, dat merk je. Maar kijk, bij mijn ouders kan ik gewoon praten in hun eigen taal. En ze zijn in familie. Ze hebben wat een beetje comfortzone. En ze hebben kleinkinderen omheen. Maar ouderen die bijvoorbeeld alleenstaande ouderen hier zijn, daar maak ik me enorm zorgen over. Arthur, wat mis jij nou het meest van thuis? Ja, gewoon de toekomst die ik. Toen de oorlog was begonnen, ik heb erachter gekomen dat ik mijn toekomst kwijtgeraakt was. Dat je toekomst kwijtgeraakt was? Ja, want dat ging best goed met de school. Dat was al over 2 jaar moest ik naar de universiteit gaan. Dat mis ik enorm. Ja, maar dat missen snap ik heel goed. Maar wat betreft je school, jullie school gaat het heel goed. Want jullie zitten in 4 VWO, toch? Ja. En jullie gaan naar een 5 VWO nu? Over half jaar. Ja, ja. Maar dat is indrukwekkend natuurlijk. Dat je zo naadloos overstapt in een heel ander land, in een heel andere taal. Ja, voor ons docenten zijn wij heel leerzaam en ja, serieus? Ja, serieus? Ja, soms dat serieus. Ja. Ja, en dus wij hebben betere cijfers dan onze klasgenoten gezien. Dat ze hun hele leven in Nederland hebben gewoond. Ja? Ja? Jullie hebben betere cijfers dan jullie klasgenoten? Ja. Dat is wel heel indrukwekkend. Ja. Ja, ja, ze vinden dat heel knap van ons dat wij in zo'n korte periode dat gewoon bereikt. Vind je het zelf ook niet stiekem een beetje knap van jezelf? Ja, dat vind ik zelf ook. Ja, ja, daar mag je best tevreden over zijn. Ja. Ja. De stad waar jullie zijn geboren en opgegroeid, Lysytjansk, ligt in de regio Luhansk. Hè? Een van de Oekraïnse regio's die Rusland inmiddels heeft geannexeerd. Dat is toch wel een rare gedachte dat jullie stad volgens de Russen nu in een ander land ligt. Ja. Ja, volgens hen ligt het ook Krim. Aan Rusland behoort. Ja, dat is wel raar. De Krim, zeg je? Ja. Ja. En hoe ziet die stad er nu uit? Is er veel kapot? Weet je daar iets van? Volgens mensen die daar wonen, dat is wel normaal volgens hen. Dus volgens mensen die wachten op Rusland. Dat hij niet echt in Oekraïne wilden wonen, maar in Rusland. Ja. En daar wonen niet zoveel mensen. Ja, maar ik bedoel, hoe ziet de stad eruit? Is die erg beschadigd door de oorlog? Of jawel. Valt het wel mee? Ja, wel beschadigd. Ja? Wat heb je daarover gehoord? Van de mensen die er nog zitten? Dat het wel goed met hen gaat. Ja. Dat, ze gaan naar school, ze studeren. Maar als studeren, zeggen dat er ongeveer 100 mensen studeren, maar er studeert 5 mensen volgens de foto. Wat zei je de laatste? Ja, 5 mensen volgens de foto studeren daar. Ja. Dus alleen, niet zoveel mensen. En volgen jullie het nieuws over Oekraïne, wat elke dag ook hier te horen is, op de voet, Anastasia? Ik volg de nieuws niet. Nee, je volgt het niet? Nee, ik word veel te emotioneel daarvan. Ik probeer mezelf een beetje te beschermen van de nieuws. Ik hoor wel wat nieuws van mijn buren en van mijn moeder. Ze vertelt me veel en ook. Boeren vertellen ook veel Maar ik probeer niet zoveel nieuws te kijken. Liever niet? Ja, liever niet. Nee. Nou ja, ik heb dan wel de mededeling voor je dat inmiddels onze nieuwslezer Robert Baltus is aangeschoven met misschien wel nieuws over Oekraïne, dat weet ik niet. We gaan het horen. NPO Radio 1. De politie heeft de klimaatbetoging op de A10 in Amsterdam beëindigd. De weg wordt door Rijkswaterstaat geïnspecteerd op schade en zoveel mogelijk weer vrijgegeven. Ruim een uur nadat de eerste betogers de ringweg op waren gelopen, begonnen agenten met het verwijderen van actievoerders. PVV-leider Geert Wilders zegt voor het eerst dat hij bereid is te praten over iedere vorm van steun aan Oekraïne, dus ook over militairen. Tegelijkertijd zegt hij niet blij te zijn met de 10-jarige veiligheidsovereenkomst die het demissionaire kabinet gaat sluiten met Oekraïne. In een ziekenhuis in België is de voormalige kunstschaatster Joan Haanappel overleden. Haanappel wordt gerekend tot een van de beste kunstrijdsters uit de Nederlandse geschiedenis. Ze was 83 jaar. De Eiffeltoren in Parijs gaat morgen weer open. Het monument was 5 dagen dicht vanwege een staking, maar er is een akkoord tussen de vakbonden en de directie. Het personeel is boos omdat ze vinden dat het stadsbestuur de toren verwaarloost en dat de financiën niet op orde zijn. De leiding heeft beterschap beloofd. Ja, en we gaan, voordat we verder gaan met de publieke tribune, eerst naar Krijn Schuitenmaker. Die zit bij de Omloop, het Nieuwsblad. De 79e editie daarvan, en dat is de eerste van de voorjaarsklassiekers in België. Zo'n 45 dagen lang. En het is behoorlijk spannend, want ja, die omloop is 210. 2 kilometer lang in totaal. En met nog 130 kilometer te gaan voor de eindstreep barstte de koers al los. Toen was er aanvankelijk een kopgroep van 9 man. Met Lars Boven en Frank van den Broek, 2 Nederlanders. En daar kwamen uiteindelijk 23 man, een groepje elite renners bij. En daar zaten toch flink wat mannen bij van team van dat voorheen Jumbo-Visma heette. Nu dus Visma Lease a Bike. En daar zaten 5 man bij van die ploeg. En dat is een heel groot aantal. Vorig jaar wisten ze te winnen. En de winnaar van vorig jaar, die zat er dus niet bij. En dat was bij de mannen, was dat Dylan van Baarden. Die heeft de slag gemist. Maar uiteindelijk bleef er toch van die ploeg 5 man, 4 man over. En uiteindelijk wisten ze zo'n 50 kilometer voor de eindstreep weg te rijden bij het grootste deel van die groep elite renners. En bleven er uiteindelijk 6 man over. Met Van Aert, Christophe Laporte, Matteo Jurgensen, Thomas Pidcock en Tom Skuijens en Arnaud de Lee. Een gevaarlijke outsider voor de overwinning. 3 man dus van Visma Lease Bike. En een paar kilometer geleden was het Matteo Jurgensen, de Amerikaan van die ploeg die wegreed. Komt over van Movistar, zijn eerste dag bij die ploeg. En die kijkt nu achterom, want die ziet een aantal mannen achter zich aankomen. Waaronder dus een 2-tal ploeggenoten. En een man die aansloot zo even, dat was Tim Wellens. Met nog 13 kilometer te gaan. De Bosberg is de laatste beklimming die daar te gaan is. In die prachtige dag, op die prachtige dag met behoorlijk wat kasseienstroken. 9 stroken, 12 beklimmingen. En alleen dus de Bosberg nog te gaan. De achtervolgers zitten daar achter Matteo Jurgensen op zo'n seconde of 15 wellicht. De Amerikaan nog steeds aan de leiding. Daarachter het peloton. En die mannen uit het peloton krijgen dus nog een kans. Maar dat is voorlopig dus de Amerikaan Matteo Jurgensen. Hij rijdt aan de leiding met nog 12 kilometer te gaan. Hij gaat als eerste beginnen aan de laatste beklimming van de dag. En dat is de Bosberg. De publieke tribune. Koen Verbraak. Vandaag praat ik met Oekraïners over hoe het hun hier in Nederland vergaat op de dag dat het precies 2 jaar geleden is dat Poetin met zijn Russische leger hun land op brute wijze binnenviel en waar volgens schattingen de afgelopen 2 jaar al meer dan 200.000 doden vielen. Bij mij aan tafel de Oekraïnse tweelingbroers Artem en Mikita Kushinov, verpleegkundige Anastasia Yakimenko, ik doe het weer niet goed, ja, hè? Ja, goed. En Natasha Kolbeek-Koncharova. Ja. Anastasia, jij zei net, ik volg het nieuws eigenlijk maar liever niet, hè? Ja. Omdat het te confronterend is. Ja, het is. Ik word wel heel erg verdrietig voor mijn land, voor de mensen die daar nog steeds wonen, voor wat is er met mijn land gebeurd. Tijdens de oorlog, hoe Russische militairs de oorlog voeren. Tegen onze mensen. Ja, welke wapen gebruiken ze en wat er allemaal gebeurt. Ik wil het liever niet zien en niet weten. Nee, ik hoor het wel. Ik weet het natuurlijk wel. Ja, wat doen jullie om niet heel somber te worden van toch al die beklemmende berichten? Nou, ik zeg altijd Kozakkenbloed. Kozakkenbloed? Helpt wel. Ja. Gewoon doorgaan. Ja, ondanks alles. En wij gaan, net als Phoenix, wij gaan alles overwinnen. En gewoon moed verzamelen. En dat is ook kenmerk van Oekraïners. We hebben zwaar te verduren. Maar wij verzamelen onze moed. En we gaan door. En je houdt de moed erin? Ook. En ook voor onze toekomst. En kijk, we hebben hier onze toekomst. Kinderen die gaan het echt maken. En dat komt goed. Ja? Dat weet je zeker? Dat weet ik zeker. Ja. Hoe is dat voor jullie, jongens? Oh ja, wij studeren gewoon. Jullie studeren? Ja. Ja. Maar je krijgt het nieuws ook wel mee, toch? Ja. Of volg je het niet zo? Ja, ik heb niet genoeg tijd om dat te volgen. Geen tijd? Ja. Nou, maar je hoort toch wel eens wat? Jawel, maar ja. Of luister je er liever niet naar? Ja, liever niet. Nee, nee? Wij proberen alle negatieve informatie te vermijden wat in ons land gebeurt. Ja? Ja. Want daar heb je last van ook? Ja. Word je er anders somber van? Ja, daar word ik depressief van, ja. En bijvoorbeeld met je vader en moeder, praat je met hun over? Ja, soms. Ja? Hoe gaat het met hun? Ja, wel goed met de vergelijking het begin van de oorlog. Ja, ze hadden ook de depressie daarvan. Ja. Want ze een goede baan hadden in Oekraïne. En nu moeten ze een andere baan die niet... Ja. Ja, want jullie doen gewoon mee. Hè? Jullie zitten 4 VWO, gaan straks naar 5 VWO. Ja. Maar je ouders, voor hun is het misschien veel moeilijker om hier aansluiting te vinden in Nederland. Of valt dat mee? Ja, we helpen hun. Ze studeren nu Engels en gaan ongeveer... Ze studeren Engels? Ja, en gaan ongeveer een paar maanden in Nederland studeren. Dat gaan ze ook doen? Ja. Maar ik denk dat jullie nu heel vaak als een soort tolken optreden. Want jullie kunnen Nederlands spreken en lezen. Moeten jullie vaak dingen uitleggen aan je ouders? Ja, als we hulp nodig hebben, dan zijn we altijd bereid om iets te vertalen en gewoon te helpen. En dat doen jullie ook? Ja. Ja. Anastasia, jij en je moeder kwamen eerst in het Overijsselse Heino terecht. Ja. Wat weet je daar nog vanaf? Het is een klein dorpje. Ja, dat is een klein dorpje. Wij werden opgehaald door Nederlandse familie en naar Heino gebracht. Ja, ik houd heel veel van dit dorpje. Ik zag heel veel mooie natuur. Ik vind het heel... Je vond het wel een mooie plek? Ja, ik vond het een heel mooie plek. En ik vind het heel bijzonder zo mooie natuur te zien. In mijn stad was natuur niet zo mooi natuurlijk. En spraken de mensen ook Engels, dat je een beetje kon communiceren? Eigenlijk niet. De familie waar ik woonde, daar waren een man en een vrouw. Ze waren al een beetje ouder. Ze waren rond 60 jaar, denk ik. En ze konden bijna helemaal geen Engels. En ik kon geen Nederlands. En ik kon een beetje Duits praten. En ze konden ook een beetje Duits praten. So, wij hebben Duits gepraat een beetje in het begin. En daarna heb ik een paar woorden in het Nederlands geleerd. En... Wat waren de eerste woorden die je leerde? Kijk eens, ik rook. Kijk eens, ik rook. Ik rook, maar ik heb het eerste geleerd. Ik ga fietsen. Omdat ik ging vaak weg gewoon in de bus te fietsen en zo. En ik ga even roken. Ik ga even roken. Ja, dat waren je eerste woorden in Nederlands, je eerste zinnen. Ja. Ja. Had je moeder het ook naar de zin daar? Sorry? Kon je moeder het ook, had hij het ook naar haar zin daar in Heino? Ja. Ze vond het ook leuk daar? Ja, ze vond het ook heel leuk, maar... Want ze is uiteindelijk weer teruggegaan. Ja, in principe vond ze het wel leuk. Maar ze kon geen Nederlands praten, geen Engels praten. Ze kon geen goede baan vinden. En ze kon niet met mensen communiceren. Mijn moeder is wel een heel sociale mens. En ze wil ook met andere mensen praten, communiceren, wat bespreken. En ze kon het niet doen met mensen die geen Engels of Oekraïens of Russisch kunnen praten. So, ze heeft besloten om naar Oekraïne terug te gaan. Hoe was dat voor jou? Ik was wel verbaasd toen ze het aan mij heeft gezegd. Omdat ik dacht, nou, het is wel niet. Ik vind het wel niet fijn. Ik vind het gewoon geen goed idee. Nee. Weet je? En toen zei ze, ja, maar hier heb ik geen leven. Ik ga gewoon liever in Oekraïne wonen. En misschien ga ik doodgaan. Maar hier is het voor mij geen leven. Hoe was het voor jou om afscheid van haar te nemen? Ja, het was een beetje moeilijk voor mij, ook emotioneel. Maar ik begrijp wel dat ik kan niet tegen iemand zeggen dat ik wil dat jij het niet doet, zo jij gaat het niet doen. Ja. Nee, ik moet gewoon... Maar het betekende ook dat jij dus alleen bleef hier. Ja, dat is ook zo. Ja, was dat moeilijk? In het begin wel, maar nu vind ik het niet zo erg. Nee? Nee. Want je hebt nu wel je draai gevonden. Want je hebt een baan, hè? Ja, ik heb wel een baan. Wat doe je? Nu werk ik als verzorgende in een verpleeghuis. Als verzorgende in het verpleeghuis. En dat betekent dat je mensen... Ik help mensen met de zorg, zodat ze voor hunzelf kunnen zorgen. Ik help hun met het eten. Af en toe kook ik voor hun, af en toe... Deed je dat in Oekraïne ook al? Nee, dat deed ik nooit in Oekraïne. Nee? Dus dat heb je hier je eigen gemaakt? Ja. Ja, en het bevalt je? Jawel. Maar... Maar gaat goed. Ja, maar is dat ook iets waarvan je denkt... dat wil ik nog wel 10, 20, 30 jaar doen? Tot nu toe ja. Ja? Tot nu toe ja. Het is wel een beetje moeilijk om te wennen voor nieuwe werken. Kijk, het medicijn van jullie is heel anders dan Oekraïense. Maar ik wen een beetje step voor step. Ja. Elke dag is thuis. Beter. Ja, Natasja, het is best uniek, hè, dat we dit gesprek in het Nederlands kunnen voeren. Hè? Met mensen die hier nog geen 2 jaar wonen. Dat is wel echt wel iets heel bijzonders. Klopt. Je ziet mij ook shinen hier. Ja. Omdat ik ben enorm trots op jongeren. Je bent taaldocent. Ja. Juf Natalka. Ja, samen in samenwerking met Vluchtelingenwerk heb ik ook een YouTube-kanaal opgericht voor Oekraïnse vluchtelingen. Met en je name. Zegt, ik zit helemaal te stralen van trots. Ja, omdat, kijk, kinderen redden het wel, hè. Kinderen, onze toekomst. En je ziet wel... Zoals onze tweeling hier aan tafel. Ja, en de jongere mensen ook. En, en dan gun ik alle beste. En ik ben enorm trots. Enorm trots dat jullie het al zo... Maar voor haar moeder was het dus wel moeilijk. Ja, en dat is gewoon echt... Het is andere generatie. Ze komen uit de Sovjet-Unie-tijd. Het was een andere school. En je werd ook... educatie was echt anders. Ze waren minder vrij. En Engels was niet als hoofd... niet voor iedereen in het geval. Dus mijn ouders bijvoorbeeld spreken ook geen Engels. Maar ze hebben altijd mij. Dus dat hebben we gelukkig. Jij kan ze helpen. Ja. Net als bij onze tweeling... bij Artem en Mikita, hun ouders hebben nu ook geluk. Jij wilde ook gratis taallessen geven aan Oekraïners, hè? Maar dat mocht niet. Nee, in het begin mocht dat niet. Kreeg ik ben ik op mijn vingers getikt. Waarom mag dat niet? Nou, het is ook beroepsmatig, dus jij moet wel. Je kunt niet zomaar. Gratis iets geven. Dat is niet de bedoeling. Nee, maar dat uiteindelijk is ook niet gebeurd. Maar het is was ook helemaal verbaasd dat zoiets kan bestaan. Dat het niet mocht, bedoel je? Nee, ja. Daarom. Laten we heel even luisteren naar hoe jij een maand na de invasie via YouTube taalles begon te geven. Шановні українці в Голландії, я Наталка, я з Києва і я вчителька голландської мови. Ліве українець, ik ben Наталка, ik kom uit Kiev en ik geef Nederlandse taalles. Vanaf maandag begin ik met videolessen voor jullie met Oekraïns tintje. Doe je mee? Ik zie je maandag. En dat hebben veel mensen gedaan? Ja. Zijn er ook mensen die het niet doen? Die geen taalles willen volgen? Kijk, in het begin waren niet zoveel mensen die dat echt willen. Maar nu mensen realiseren zich, het gaat nog waarschijnlijk lang duren. Hoe triest het ook kan zijn. En daarom, mensen willen echt heel veel lessen volgen. Mensen willen gewoon leren. Ze moeten gewoon hier kunnen redden. En zonder taal, taal is een communicatiemiddel. Taal is alles. Ja. Je moet eerst taal leren. Want was dat voor jullie nog iets, jongens? Omdat jullie dachten, dat Nederlands, we zijn misschien over 2 maanden weer thuis. Ja, onze ouders hebben tegen ons gezegd dat wij de taal zo snel mogelijk moeten. En dan hebben wij een doel voor ons gezet, dat wij zo snel mogelijk de taal gaan leren. Ja. Dus voor jullie stond dat vast dat jullie dat gewoon snel moesten leren? Ja. Ja. Maar het blijft interessant dat jullie nou al naar 5 VWO gaan, dat je gewoon mee kan doen met alle lessen. Ja, dat is mede dankzij onze docenten in Oekraïne die ons hadden geholpen met de voorbereiding. Hoe bedoel je geholpen met de voorbereiding? Want je moest heel snel weg daar, toch? Die kon niet helpen. Ja, maar ik bedoel de leerstof die we vroeger in Oekraïne kregen. Ja. Wat is nu jullie leukste vak op school? Wiskunde, denk ik. Wiskunde? Ja, wiskunde, Duits, informatica, denk ik. Ja, en bij jou? Voor mij is dat hetzelfde, maar ook scheikunde. Scheikunde? Ja. En wat vind je er leuk aan? Ja, organische verbindingen. Dat ik, ook wat leuk is dat ik in Oekraïne ga de scheikunde. Helemaal. En nu is dat mijn favoriete vak. En in Oekraïne vond je het niet leuk? Nee, helemaal niet leuk. En wat, hoe kan dat dan? Ja, door mijn bewustzijn dat ik ouder mag worden. Dat ik nu begrijp dat ik scheikunde wel moet leren. En dat ik het een beetje heb meer tijd aan besteden. En dan begrijp ik wel dat ik een heel leuk vak is. Ja. Dus, Als dat zo doorgaat, zijn jullie over 2 jaar klaar met het ateneum of met de VWO, hè? Ja. Wat zouden jullie dan willen? Ik zou architect willen worden of misschien ingenieur. Ja, iets in een bouwkunde opleiding. Ja, in Nederland, dus echt hier studeren. Ja. Kan dat zomaar? Ja, dat kan we wel. Dat hopen we dat wij hier. Want volgens mij is het nu nog heel duur, hè? Als je gaat studeren, moet je toch een heel groot bedrag betalen? Ja, maar volgens mij gaan we betalen zoals Nederlandse studenten. Dat wij een hulp kunnen krijgen. Welke financiële hulp. Ja, en dan kun je het wel gaan doen. Ja. En jij wil ook bouwkunde doen? Ik heb 2 varianten. Dat zal bouwkunde, scheikunde of programmeren zijn. Ja. We gaan weer even naar Krijn Schuiten maken, want die zit nog steeds bij de Omloop het Nieuwsblad. Ja, ze zijn binnen inmiddels in Ninove. En de winnaar komt toch uit die ploeg die als ijzersterk werd ingeschat. Het is Jan Tratnik die wint. En dus niet uit die mannen die in de kopgroep zaten, lang in de kopgroep zaten. Laporte, Van Aert en Jurgensson. Het was Jurgensson die wegreed, werd teruggehaald door een inspanning van Tim Wellens uit het peloton. En daarna 9 kilometer voor de eindstreep voor Ninove was het uiteindelijk Tratnik die samen met Niels Poliet wegreed. De Duitser die voor Emirates rijdt. En die twee leken een voorbode te zijn van wat een gedoemde, tot mislukken gedoemde vluchtpoging bleek te worden. Maar uiteindelijk was het peloton net niet rap genoeg. Ja, ze reden daar Lotto Destiny onder meer voor Arno de Lee. Maar die twee bleven het peloton net voor. En toen was het die strijd tussen Tratnik en Niels Poliet. En het was uiteindelijk Tratnik, de Tsjech, die wist te winnen. Kwam in goede vorm richting België, want hij werd derde in de ronde van de Algarve. Ja, zo is het toch weer die Nederlandse ploeg met een fantastisch resultaat. Want het team van Grisha Nierman en Arthur van Dongen die in de ploegleiderswagen zitten, die slaan opnieuw toe. Vorig jaar was het Dylan van Baarle, die overigens ook nog wel kans heeft, kreeg in de laatste kilometer door de aansluiting van het peloton. Ja, zo ging het bijna nog mis uiteindelijk voor team Visma. Lease a bike, want ze hadden 3 man in de kopgroep. Als eerste was het Jurgensen, die probeerde weg te rijden. Ja, daarvoor was het trouwens al Tom Skuins, die bergop de beste was. Maar er werd gegokt op die 3 mannen. Het lukte niet. Het peloton kwam dichterbij, maar uiteindelijk 9 kilometer voor de streep bewees Tratnik zijn klasse, die ervaren renner die het goed deed. De Sloveen reed weg, samen met Niels Poliet. En uiteindelijk weet hij dus te winnen. Tratnik blijft het peloton met al die sprinters, onder meer Arnaud de Lee, voor. En wint hij hier de eerste voorjaars klassieker van 2024. Nou, het voorjaar, het wielerseizoen, is nu echt begonnen met een overwinning voor Team Visma Leasebike. Met Jan Tratnik, de man in vorm, die dus hier verrassend weet te winnen. Want wat hebben we een mooie koers gezien. 130 kilometer voor de eindstreep ging het al beginnen. Ja, en zo blijven ze toch een paar seconden het peloton met sprinters voor. En is het Tratnik die de linkerarm omhoog steekt. Hij wint de omloop, het nieuwsblad, bij de mannen. Een prachtige prestatie voor Jan Tratnik. Krijn Schuitenmaak, dank je wel. Natasja, 2 jaar geleden was de hele wereld verbijsterd, hè, over de inval in Oekraïne. Inmiddels lijkt het er ook wel een beetje op dat we eraan gewend zijn geraakt. Merk jij dat? Ja, en daarom ben ik ook enorm dankbaar dat jullie aandacht besteden. Zeker vandaag. Want jij merkt ook dat de aandacht verslapt bij mensen. Ja, het is gewoon, jullie weten zelf hoe het in media werkt. In het begin heel veel aandacht en later zakt dat een beetje af. En komen andere gebeurtenissen, zoals in Gaza of andere. En dan raakt het op de achtergrond. Ja, en dat is gewoon jammer. Merk jij dat ook, Anastasia, dat mensen toch gewend raken aan die oorlog? Ja, dat merk ik ook wel. Heb je het zelf ook? Ja, een beetje wel. Ik ben een beetje gewend aan de oorlog is. En vroeger reageerde ik meer emotioneel op de woorden. Bijvoorbeeld, is het de oorlog in je land? Maar nu reageer ik gewoon normaal. Ik ben een beetje daaraan gewend, inderdaad. Laten we nog heel even luisteren naar hoe onze minister-president Mark Rutte kort na de Russische invasie het Oekraïnse parlement toesprak. My friends, I believe that with all my heart. That democracy will prevail, that freedom will prevail, that Ukraine will prevail. And know that we will remain with you every inch of the way. Slava Ukraini. Ja, wat is er eigenlijk 2 jaar later nog over van die grote woorden? Kijk. Er wordt 10-jarige defensie, veiligheidsovereenkomst met Oekraïne voorbereid en afgesloten. Dat is positief. Dat is heel positief. Ja. En een enorme kanteling ook in Nederland sowieso. Omdat in Nederland was altijd een beetje vanuit Sovjet-tijd een beetje pro-Russisch. In die zin dat werd alle informatie door de prisma van Russische media gegeven over Oekraïne. Ik werd altijd gezegd, ja, kom je uit Kiev? Uit Rusland? Nee, ik kom uit Oekraïne. Maar goed, het gaat om dat het inderdaad belangrijk is dat kanteling is gebeurd. En mensen realiseren zich ook van het hoogste niveau tot het laagste niveau. Realiseren zich dat het is een noodzaak om Oekraïne te steunen. Oekraïne vecht voor veiligheid voor de hele regio. En eigenlijk voor de hele wereld. En dat is, dat vind ik heel belangrijk. En gisteren was ik heel blij. Heel blij van toen ik dit nieuws hoorde. Ja, jouw broer is achtergebleven trouwens, hè? In Oekraïne. Toch? Ja. Waarom is hij niet naar het Westen gekomen? Ik heb heel veel familieleden die daar achtergebleven. En ze kunnen gewoon niet door de mobilisatiewet kunnen ze gewoon daar. Nee. Kunnen ze gewoon niet. Maar er kan natuurlijk een moment komen dat die wordt opgeroepen voor het leger. Dat geldt ook voor alle mensen. En de situatie is heel moeilijk. Maak je daar zorgen over? Ik maak ook heel veel zorgen, omdat ik ben van de generatie van democratie, van vrijheid en ik ook van de rechten van mensen. En maak ik enorm zorgen dat niet op de juiste manier wordt gehandhaafd. Mm-hmm. En dat hoor je ook heel veel geluiden vanuit de bevolking uit Oekraïne. Dus ik voel dat op de voet en ik hoop dat wel verandering komt en daarom wens ik ook enorm. Ik heb alleen maar wens dat het zo snel mogelijk stopt. Ja, iedereen natuurlijk, hè. En hoe stopt, daar ga ik niet verder over nadenken, maar het moet gewoon stoppen. Artem, overmorgen worden jij en je broer dus 17, hè? Ja. Denk je dat jullie je verjaardag nog een keer gaan vieren in jullie eigen land? Dat hoop ik, maar tot en toe is het te gevaarlijk om daar te verblijven, maar Zodra de oorlog stopt, gaan wij meteen naar onze geboortestad. Ja. En over welke verjaardag hebben we het dan? Ik bedoel, hoe lang gaat dit nog duren? Denk je? Dat weet niemand. Dus niet. Wat denk je daarover na? Wij hopen dat het zo snel mogelijk zal eindigen. Mm-hmm. En... of ligt jullie toekomst misschien toch hier in Nederland? Ja, maar ja, ik merk dat, als je lang in een bepaalde plek verblijft, dan wen jij aan het land. Ja. Dus je zou je best kunnen voorstellen dat je hier woont de rest van je leven. Ja. Want Anastasia, denk jij dat je op een dag zult terugkeren? We begonnen het uur ook al mee. Ik denk dat ik zal naar Oekraïne wel eens gaan. Maar als ik hier mag blijven, dan zou ik al hier blijven. Omdat sowieso, ook als de oorlog afgelopen is. Omdat de eerste half jaar toen ik hier was, dacht ik van... nou ja, ik hoorde dat het over 3 weken stopt. Ik wacht even. Maar dan, toen ik heb begrepen dat het niet stopt... ik begon gewoon met mijn eigen leven hier op te bouwen. Ik heb wel wat opgebouwd. En als ik terug naar Oekraïne nu ga... volgend jaar, dan heb ik in Oekraïne ook niks meer. Nee. Houden jullie, dat is geen leuke gedachte misschien... maar houden jullie ook wel eens rekening met een foute afloop... dat Rusland deze oorlog wint? Ja, maar dat... kijk, daarom zei ik ook, ik heb enorme wens en hoop. En dat houdt mij sterk en mijn omgeving. En ik denk dat... Ik zag je helemaal rillen toen ik je de vraag stelde. Ja, maar het is, dat kan je ook niet voorstellen. Het is niet alleen voor Oekraïne, voor de hele wereld. Ja. Nee, het is niet wat we willen, maar het kan natuurlijk. Het is in theorie mogelijk. Ja, alles theoretisch mogelijk is. Maar daar denken jullie niet over na? Nee. Ik vond het in elk geval mooi om jullie vanmiddag hier te ontmoeten. Mikita en Artem Kushinov, Anastasia Yakimenko en Natasha Kolbeck-Koncharova. Alle 4 hartelijk bedankt voor dit gesprek. En ik wens jullie ook sterkte waar nodig. Dit was de Publieke Tribune. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Mail ons dan naar depubliekentribune@human.nl. Volgende week zijn we er weer en dan praat ik met achterblijvers van vermiste personen. Hoe gaan ze om met die leegte in hun leven na de vermissing van hun dierbaren? Na 4 op deze zender Goed Ingelichte Kring met Sharjah Mourali. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. In OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. De dreiging van Poetins ruimtebom. Volendam als Valhalla voor kunstenaars. En ontluisterend nieuws uit de archieven van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Hoe meer ik erover nadenk, hoe kwaaier ik ervan kan worden. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey avonturier. Zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle... en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn... en Mozart's pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology.